Bugün burada nesilden nesile taşıdığımız, taşınan Allah'ın emaneti Kur'an'ın bir önceki nesilden bir yıl sonraki nesle taşınmasını simgeleyen bir tören için bulunuyoruz. Bu törenin sebebi olan genç kardeşlerimiz, bu İslam diyarının tapuları gibi olmuş oldular bugün. O genç müminleri, Kur'an erbabını yetiştiren hoca efendiler, burada bu hareketin yürümesine sebep olan, yardım eden, destek olan, en azından engel olmayan müminler ve katılanlar, iştirak edenler olarak hepimiz inşallah Rabbimizin razı olacağı bir iş yapıldığı için buradayız. Hem genç kardeşlerimize, hem onları hazırlayan, eğiten, bugüne getiren yöneticilerine, hocalarına, hem de Kur'an'a iman eden müminler olarak hepimize bugün mübarek olsun. Rabbim bugünün bereketini toplum olarak iliklerimize kadar hissetmeyi, yaşamayı hepimize kolay kılsın, nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu tür törenlerde uzun konuşmaların anlamı olmadığını düşünüyorum. Ama gerçekleri hatırlamanın da şart olduğuna inanıyorum. Müsaadenizle bu güzel günün, bu heyecanın da ahengine zarar vermeden sizlerle beraber bazı hakikatleri bu törenden sonra da kullanacak şekilde paylaşayım. Aziz kardeşlerim, mümin toplumuz elhamdülillah, camilerimiz, ezanlarımız, Kur'an'ımız, imanımızın işaretleri elhamdülillah. Bu dünya üzerinde Allah'a iman edenlerin Kur'an belgeli, Kur'an'la belgelenmiş en iyileri de ashab-ı kiramdır. Bunda da şüphemiz yok. Dünyada hiç kimse ashab-ı kiramın ulaştığı kitlesel noktaya ulaşamayacak artık. En iyi Müslümanlar, melekelerin yanlarında kılıç kuşandığı müminler onlar. Ama kardeşlerim, o toplum Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber İslam yaşayan o toplum ve asırlar sonra gelip bizim imanı yaşarken mümin olarak bu dünya topraklarında yaşayan toplumumuz, bu iki toplum arasında hepimizin dikkat etmesi gereken hassas bir fark var. İmanımız aynı, namazımız aynı, orucumuz aynı ama ashab-ı kiramın böyle bir hafızlık töreni hiç nasip olmadı onlara. Burada 12-22 hafız yetişti. Ashabın içinde 100 tane hafız yoktu. Kur'an'ı kainata yaymak onlara nasip oldu. Ezberleyip depolamak da bize nasip oldu. Ezberliyoruz ama biraz sonra değineceğim gibi ezberliyoruz sadece. Ezberliyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh 12 senede Bakara suresini ezberlemiş. Bu medresenin hoca efendilerinden biri 12 ay sabredemez bir talebenin Bakara suresini ayırmasına. Onu çoktan bu köyden de uzaklaştırır zaten. 112 surenin her birine 12 sene olsa Nuh Aleyhisselam'dan başkası hafız olamaz. Ama burada evlerimizde bu akşam tefekkür etmemiz gereken bir sır var. 80 yaşından sonra Kur'an'ı İstanbul'a getirmek için uğraşanlar o adamlardı. Kur'an kursundan hafız olduktan sonra evine Kur'an götüremeyenler de bizim çocuklarımız. Ashab-ı kiramla böyle bir farkımız var. Bol bol hafızları olmadı. Ama gittikleri yere Allah'ın kitabı Kur'an'ı götürdüler. Bunun üzerinde tefekkür etmemiz gerekiyor aziz kardeşlerim. Şimdi bakınız, bir hafızlık cemiyetinde Kur'an-ı Kerim'in yeni nesillere taşındığı bir törende bunlar mı konuşulur diyemez kimse. Bunlar nerede konuşulur? Ashab-ı kiram da oruç tuttular. Ama iftar programlarını biz yaptık. Onlar meleklerle oruç bozmayı düşündüler. Biz Mercedeslerle oruç bozmayı düşündük. Sahilleri, salonları, öğlen vakti içki içilen otelleri iftar vaktinde iftar için biz kullandık. Bir çelişki var. Yaşadığımız bereketsizlik burada konuşulmalıdır. Aziz kardeşlerim, 10 tane hafızın yetişmesi bu topraklarda Allah'ın tapusunun yerleşmesi demektir. Ama 10 gence bu köyün imamı namaza başlama töreni yaptığı zaman melekler gülecek bu köyde. Kur'an'ın ezberlenmesiyle hayat bulması arasındaki farktır bu. Irkçılık ağaç gibi büyümeye devam ettiği sürece çok Arapça kitaplardan icazetler alınmış olması bir toprağın İslam belgesine teslim edilmediğini göstermiyor. Bugün Peygamber Aleyhisselam Efendimizin veda hutbesinde sizin namınıza korkuyorum dediği ne varsa İslam toprağının en tehlikeli unsuru haline geldi. Mina'da veda konuşması yaparken benden sonra birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum dedi. Gitti. Ondan sonra kadınların hakkına dikkat edin, Allah'ın emaneti olarak onları aldınız dedi. Gitti. Faizi ayaklarımın altına aldım dedi. Gitti. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız ha, unutmayın. Bir tarağın dişleri gibisiniz. Babanız toprak nihayet. Birbirlerinize ırk ayrımı yapmayın dedi. Gitti. Kafkasya'dan Güney Afrika'ya kadar İslam toprağında her karışında bu Peygamber Aleyhisselam'ın veda hutbesinde aman dediği şeyler başımızın belası oldu bugün. Bizim çocuklarımızı hafız yapmamız, Kur'an ezberletmemiz ırkçılığı önlemediği sürece, faize savaşımızı desteklemediği sürece, camilerimizi gençlerin sabah namazında doldurmasını sağlamadığı sürece biz bu hafızlığın ne olduğunu anlayamadık demektir. Dönüp 120 bin sahabiden 120 bin hafız çocuk niye çıkmadı da 200 haneli bir köyden 50 hafız nasıl çıktı? Oturup tefekkür etmek zorundayız. Burada şüphesiz bundan sonra hafız yetişmesin. Haşa. Böyle bir şey Müslüman demez. Bunu demiyoruz. Bu arabanın bir tekeriyle araba yol almaz diyoruz. Hafızlık 4 tekerden biri sadece. 50 senedir, 70 senedir bu memlekette Kur'an yasağı kalktığından beri, hele hele bu topraklarda Bütün Müslümanlar hafız olmayan çocuğunu neredeyse sünnet de ettirmeyecekler. Ama hala kadınlar miras alırken düşman mal kapar gibi alabiliyorlar. Allah verdiği halde. Hala ırkçılık Arapçanın kitap kitap icazetlerle devredildiği yerlerde Peygamber Aleyhisselam'ın veda konuşmasıyla lanetlediği ırkçılık hala revaçta. Hala Müslümanın Müslümanı öldürmesi göklerden bir yıldızın düşmesi kadar tehlikeli görülmüyor. Onun için biz bugün Kur'an'a iman edenler olarak Kur'an'ı çocuklarımıza ezberletip onların 20 tanesine icazet töreni yaptığımız gibi 20 tane çocuğun sigarayı bırakmasına da köylerde tören yapmak zorundayız. Daha önce yalan konuştuğu halde sülalece yalan konuşmama ahitleşmesi yapmış Müslümanlar törenler yapmalıdırlar. Kur'an kadar ahlakın da törenleri yapılmalı. Faiz köşe bucak ümmetin bütün toprağını işgal ettiği sürece Müslümanların veya Müslüman olmayanların banka borcuyla ölüp gittiği bu dünyada ihtiyacı olsun veya olmasın neredeyse herkesin ev kredisi alıp faize bulaştığı bir dünyada 80 milyon Müslüman olarak 8 tane hafızı meleklere rüşvet olarak veremeyiz kardeşlerim. Bu rüşveti almaz melekler bizden. Köylerimizin her sokağının başında bir cami olması köyün Müslüman olduğunu gösterir. Evlerimizde namaz kılınmadıkça biz namaz hesabını veremeyiz Allah'a. Kıyamet günü herhangi bir Müslüman namazdan muhasebeye çekildiğinde bizim köyde cami vardı diyebilecek mi? Neredeydin sabah namazında sorusunda imam kılmıştı camide mi diyeceğiz? Cami köyün Müslümanlığının belgesidir. Sabah namazını kılmak da benim Müslümanlığımın belgesidir. Tıpkı bunun gibi çocuklarımızın hafız yapılması bu ümmetin Kur'an emanetini bir sonraki kuşağa taşıma gayretidir. Ama Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak benim bireysel olarak icazet almam gereken bir farzdır. Ben ahlak icazeti, farzlara itaat icazeti, haramlardan kaçınma icazeti almadığım sürece bir Müslümanın çocuğunun hafızlık icazetini kıyamet günü belge olarak meleklere gösteremem. İyi be, Übey ibn-i Ka'b Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den icazetli hafızdı. Ben de ona dayanayım o zaman. Kimsenin Kur'an'ımızı parçalayıp bir parçasını Müslümanlık olarak gösterme hakkı yoktur. Allah'ın Kur'an'ı sadece ezberlenmek için değildir. Yaşanmak içindir. Kur'anlı, yürüyen Kur'an Müslümanları olmamız için biz Kur'an'a iman ettik kardeşlerim. Bunun için bugün burada bu büyük gerçeği hatırlamak ve bundan sonra hayatımızda bir reform yaparak bu mantıkla Kur'an ve bu mantıkla iman konularını yeniden düşünmek zorundayız. Kur'an'ı ezberledik, yetmiyor. Irkçılık, yalan, faiz, haram hala devam ediyor. Çocuklarımızın hafız olmaları onlar namına büyük kazanç. Görevlerimizin içinde büyük bir görev ama sadece Kabe'nin etrafında tavaf etmek hac olmadığı gibi illa Arafat'ta vakfe de yapmak, Mina'da taşlama yapmak, kurban kesmek, sa'y etmekle ancak hac ibadeti gerçekleştiği gibi Müslümanlar olarak da çocuklarımıza Kur'an ezberletip bankalarla ilişkimizi devam ettirerek Müslümanlığımızı kıyamete kadar taşıyabileceğimizi iddia edemeyiz. Çocuklarımız bu görevin tıpkı haccın bir parçası olan tavaf gibi bir bölümünü oluşturuyorlar. Toplumun İslamlaşması, Müslümanlaşması ne tek başına camilerle ne de çocuklarımızın hafız olmalarıyla mümkün değildir. Hepimiz ne kadar Kur'anlaştığımızı, ne kadar Müslümanlığımızı yerleştirdiğimizi ancak Kur'an'ın emirleri ve yasaklarıyla ölçebiliriz. Korkarım, korkarım ki bugün burada hafızlık icazeti alan ve çevre köylerde toplam 100 kişi hafızlık icazeti almış diye biz meleklere övünçlü bir haber verdiğimizi düşünürken belki yarın sabah mesaisi başladığında bunun 100 katı insan Allah'ın lanet ettiği faize bulaşmak için bir bankada imza atacak. Biz şeytandan 10 çocuğumuzu kurtardık diyeceğiz ama şeytan onun 1000 katını faize bulaştırdım diyecek. Bizim Allah'ın dinini yaşamak diye bir gayemiz var. Bu da Kur'an'ın ezberlenmesiyle, yaşanmasıyla, şeytanın istediği şeylerin yok edilmesiyle topluca icra edilebilecek bir görevdir kardeşlerim. Ben elbette buradaki bu büyük töreni sevinçle karşıladım. Bu sevinci paylaşıyorum. Ama yarın bu sevinci kursağımda bırakacak acıyı da unutamıyorum. Bu çocukların bir üniversite imtihanına girip orada bir fakülteyi kazandığı kadar akrabaları tarafından tebrik edilmeyeceklerini düşünürken bu büyük güzel manzara kursağımda kalıyor benim. Bu çocuğun ezberlediği Kur'an'ı Allah diyor ki diye ailesinde bile kanat gererek okuyup haykıramayacağı, bilakis bu ayetleri uygulayacak yer bulamayacağı bir toplumda yaşayacağını düşünürken bu çocuğuma, bu gencime acıyorum. Sevincim kursağımda tıkanıp kalıyor. Burada bu gerçeği niye hatırladık? Sevinelim, sevincimizi kursağımızda bırakacak tehlikelere karşı tedbir alalım. Hocalarımız bu icazeti sadece yola giriş belgesi olarak gençlere versinler. Şimdi siz yola çıkın, Allah'ın melekleriyle yol almaya devam edin desinler. Toplum Allah'tan bize inmiş Hacer-ül Esved parçası gibi gençler diye bunları bağrına bassın. Üniversiteden, diplomadan, zenginlikten, düğünden, hayattan daha değerli bir Kur'an bu yavrunun alnında kıyamete kadar neslimizin şefaatçisi olacak şekilde kalıyor diye mutlu olsun anneleri, babaları, akrabaları, doğan çocuklar, 5 yaşındaki çocuklar, ben filanca akrabamız gibi hafız olmadıkça bu evde gülmem diye yeminler etsinler. O zaman Kur'an faizi kaldırdı demektir. O zaman Kur'an yalan konuşanların dükkanlarını açmaya cesaret edemediği, ırkçılık yapanların müminler tarafından bloke edildiği, mümin öldürenin İslam toprağında yaşamaya cesaret edemediği İslam toplumunu, Medine'yi köyümüze getirdik diye sevinelim. İşte o gün Allah ve rahmeti bizimle beraberdir. İşte bunun için kardeşlerim, sözlerimin başında dedim ki 120 bin sahabiden 120 tane şu çocuklar gibi Kur'an'ı baştan sona okuyacak hafız yoktur. Yok. Yoktur. Ama 80 yaşından sonra kafirler Müslüman olsun diye Konstantiniyye'ye gelen dedeleri var onların. Dertleri Kur'an Müslümanı olmak, Resulullah'ın varisi olmaktı. Meslek olarak Kur'an'la meşgul olmadılar. Hayat olarak Kur'an yaşadılar. Bu bir gayedir, hedeftir. Bu çocuklarımızda olsun diyemiyorum. Babanın özenle yıllarca hasretini çekmediği bir duygu, annelerin memelerindeki süt gibi içlerine sindiremedikleri, hasretini yaşamadıkları bir hissiyat çocuğa intikal etmez. Hocalar bunu çocuklara veremezler. Çocuk süt emmeye başladığı gün Kur'an hasreti emecek ki, sütle beraber kulağına Kur'an gidecek ki o çocuk bu ümmetin yürüyen Kur'an'ı olsun. Aziz kardeşlerim, gerçekten ümmetimiz adına çok gurur verici bir tablonun önündeyiz. Bu gururumuz göklere kadar yükselsin, realitesi olsun, hayatımıza yansısın diye eksiklerini telafi etmeye çalışıyorum. Yoksa buradaki bu sahnenin önünde konuşmaya gerek yok. En güzel sözü yavrularımız yüreklerine indirdi. Şimdi biz bu gerçeği bir kere daha hatırlamak için buradayız. Hepimize mübarek olsun, kutlu olsun. Rabbim bu topraklarda 1000 çocuğun namaza başladığı, törenin yapıldığı günü görmeyi de bize nasip etsin. Yaz aylarında çocukları camiye toplama törenini demiyorum. Baliğ olmuş çocukların üniversiteye giderken camiye devam etme andı içtiği ve bu törene katılmayan, namaz andı içmeyen, yalan konuşmama andı içmeyenin yaşama ve nefes alma fırsatı bulamadığı o mübarek günün heyecanını konuşuyorum. Hepimize kutlu olsun, mübarek olsun. Selamun aleyküm.